Jimmy, Pachamama. Jimmy Mama, Jimmy Yo, Jimmy Yo. Jimmy Mama, Jimmy Mama, Jimmy Yo Yo. Jimmy Mama, Jimmy Mama, Jimmy Yo Yo. Mama, Jimmy Mama, Jimmy Yo Yo. Jimmy Mama, Jimmy Mama, Jimmy Yo Yo. Jimmy Mama, Jimmy Mama, Jimmy Yo Yo. Mama, Jimmy Mama, Jimmy Yo Yo. Jimmy Na, Jimmy Na, Jimmy Na, Jimmy. Thank you. kulia, ah ah. Naanza kulia, ah ah. Kembe, fungua njiao, kitoto kaanza samba. Katambo, fungua njiao, kitoto kaanza samba. Oh, Come anzi ambali, la tocca ambali,

lenu nakipata, nakipata yo. Kate ni mioyo nakikia, nakikia yo. Nilio genu nakipata wanuno. Naya sema sema sana sawa opeke kweli wanajua, naya lalamika kweli hata wao peke yanawafikia. Kazeni mioyo nafikia, nafikia yo. Kelele zenu nazipata, nazipata yo. Kazeni mioyo nafikia, nafikia yo. Kilio zenu nazipata, onono.

limora ukuzwe kufuzwa yo kinyume kinyume, tusige mifano isiyo ya kwetu mama kinyume kinyume, sitiniwe usitue na mapenzio kinyume. Na weupe kuna tofauti kubwa kinyume, maendeleo bali na zungumzia mila kinyume, tusikutane mila na maendeleo mama kinyume, tuheshimie mila ndiyo kitu muhimu mama kinyume, zamani za kale enzi za mababu zetu kinyume, ulikuwa umoja masikini tonoasa kinyume, mapenzi ya ujamani ya utamaduni mama kinyume, tushikilie ngazi tusibadilishe mila kinyume, dunia ya sasa yabadilika mama kinyume, sio maendeleo ila mifano mama kinyume, walimwengu wa sasa wanayao mama kinyume, heshima ya kuuzwa adhabu tupilia mbali kinyume, ukimona kilema wanza kumcheka mama kinyume, mwenzio akiomba wanza kumteta mama kinyume, heri mwenye kuomba kuliko kuiba mama kinyume, bibi kile kachoka kwa nini tusipenzana kinyume, sababu yekitee sisi bado vijana kinyume, babu kile kachoka kwa nini tusipenzana kinyume, enzi zao tayari wanatafuta nini yo kinyume, tusisa usisi yote njiani mama kinyume, wenyewe wamefika na situtafika kinyume, upande wa kila mama ushauri mama kinyume, upande wa kila baba ushauri mama kinyume, vijana wa kiume na wa kike mama kinyume, watoto tumezaa tenye nisikio kinyume, sio tu hapa kwetu bali dunia nzima kinyume, usisahau ulikojikwa wakumbuka ulikuangukia, twanza kurudisha alichokataa Mungu kinyume, mfano wa Sodoma mfano wa Gomora mama kinyume, mfano wa Shetani mfano wa Satana mama kinyume, mfano wa mchawi mfano wa roho chungu kinyume, twanza kujisahau kwenye tulikotoka kinyume, tukumbuke ya kama tunaye peke yake Elohim, anaye uwezo wa kila kitu mama toka mana kwenye benji za tele na majabu mama oh, oh. Ye ndiyo yeye, ye ndiyo yeye mama kinyume, ye ndiyo uwezo, ye ndiyo akili mama kinyume, ye ndiyo muumba, ye ndiyo kila kitu kinyume, yeye ana mwanzo wala ana mwisho mama kinyume, oh kinyume, ah kinyume, oh oh kinyume, kinyume, oh kamana kinyume, ah kinyume, oh oh kinyume, ah kinyume. chukie la mata niliona ndo aibu yenye chawazo chawazo Lamanda e Lamanda, sa zingine nikisema, kumbe wewe haupendi Lamanda. Lamanda. Lamanda, nakunongoneza mama, watu watisikie. Sa zingine wewe haupendi. Nisije nibaki na aibu ya bure. Unasikia Lamanda? Lamanda e Lamanda, nanongoneza Lamanda, wasinione Lamanda e Lamanda. Eji Lamanda. koloni nimezaa watoto wajukuu wengi na enzi ya mababu. Sasa naomba kuritaya kwa moyo mkunjufu jamani, nimeteua mwanangu atakayechukua jukumu langu, ataendelea kutulea kwa pamoja tuunge mkono. Si mwingine bali ni mama wa gogo kweli kabati kae Mababu iliamukana pingiria mawazo, mawazo ya wakua ichi wakaota watige kurae. Nakuja siliana papa moja wamemleua manangu, simi gine bali ni mama wagogo mweli kama hatikae. Ododoma o, dodoma mapita, ododoma o, dodoma makao maku. Ododoma, dodoma Thank you. sipenda kilwangu, kugomba nae, sipenda kilwangu, kugomba nae, kunifatafata na mambo, sijazoea e, kunifatafata na mambo, sijazoea e, kuniteta, kuniteta, usipendi, kuniteta, kuniteta. Mwenyezi Mola kampatia e, binadamu Mwenyezi Mola kampatia e, binadamu yeyote, yeyote, sizikia kwake, yeyote, yeyote, sizikia kwake, yanini tatunguzana, wenyewe kwa wenyewe, yanini tatunguzana, wenyewe kwa wenyewe. Nipenda kilwangu, kugombana e, nipenda kilwangu, kugombana e. Jamani, nataka kuwausia, hii ni kuhusu tabia mbaya walionayo vijana wenzetu. Utakuta tu wanakaa makundi makundi, kwanza kuwazungumzia au kumteta mtu fulani. Kwa kweli hii sio tabia nzuri. Angalia kama wale jamaa waliokuta hapo nyuma wakimzungumzia ndugu Asumani. Oh, Asumani siku hizi amefilisika. Asumani ana lolote. Kwa kweli hii si tabia njema, tuache. Asumani mumemuona jinsi kafilisika yoyo, kafilisika ye. Tuache tabia hiyo, kwa kweli sio tabia nzuri.